msimamo wa Nyerere, msimamo wa Nyerere ni kipaji cha Mwenyezi Mungu Baba, kapewa tangia tumboni kabla hajazaliwa. Wakati wa wakoloni, wakati wa wakoloni ilikuwa enzi ya wazee wazazi, na mmoja wao alikuwa mama Nyerere. Bila kujitambua, bila kujitambua, ya kama na Yesu mkombozi, waishi Tanzania, kutetea Afrika nzima. Kipaji cha Mwenyezi Mungu Baba, kapewa tangia tumboni kabla hajazaliwa. Wakati wa wakoloni, wakati wa wakoloni ilikuwa enzi ya wazee wazazi, na mmoja wao alikuwa mama Nyerere. Kujitambua, bila kujitambua, ya kama na Yesu mkombozi, waishi Tanzania, kutetea Afrika nzima. Namo mwaka 1922, mwezi Machi kazaliwa shuja, nyota ya Tanzania, bila kujitambua o. Bila kujitambua, mwanaume kanza kukua, mwanaume kanza kukua. Miaka kupita mwanga ukajitokeza mbele ya watu, wakati akiwepo shuleni chini Tabora. Miaka kupita mwanga ukajitokeza mbele ya watu, wakati akiwepo shuleni chini Tabora. Papa hapa Mwenyezi Mungu kamwangazia, mwanga kupigania uhuru wa nchi Tanzania, na kwa vyombe vyote vikwazo na migogoro ya wakoloni na watu wabaya kusaidia, sababu Mwenyezi kapanga paka siku ilipotimia. Mwaka 1961 Disemba, mwanaume kakata mnyororo wa nchi Tanzania kwa ukimya na usalama. Ongerae Mbarage ni mkombozi wa bara hili, pia ni mwenyekiti, mwenyekiti wa ukombozi kusini mwa bara la Afrika. Mbarage ni mkombozi wa bara hili, pia ni mwenyekiti, mwenyekiti wa ukombozi kusini mwa bara la Afrika. Paka sasa hivi anaendelea kutetea Afrika zisizopata uhuru, na zilizopata uhuru ziko kwenye hali mbaya. Ndiyo kwa maana tunawaeleza ya kama msimamo wa Nyerere ni kipaji cha Mwenyezi Mungu Baba. Thank you. ulipotimia mwaka alfu moja mia tisa sitini na moja Disemba, mwanaume kakata mnyororo wa nchi Tanzania kwa ukimya na usalama. Ongerae barabara geni mkombozi wa bara hili, pia ni mwenyekiti mwenyekiti wa ukombozi kusini mwa bara la Afrika. Barabara geni mkombozi wa bara hili, pia ni mwenyekiti mwenyekiti wa ukombozi kusini mwa bara la Afrika. Paka sasa hivi anaendelea kutetea nchi za Afrika zisizopata uhuru na zilizopata uhuru ziko kwenye hali mbaya. Ndio kwa maana tunawaeleza ya kama msimamo wa Nyerere ni kipaji cha Mwenyezi Mungu Baba.